tillbaka vid den nya kvarnen och sågverket. 1901 började man då och byggde en ny kvarn. Och just året efter då byggde man också ett nytt sågverk. Turbindrivet sågverk dessutom. Som gick på lokomobil. Man kan se plattan där det har stått och allting. Man byggde då Timra då den här kvarnen, va? Det var ju då i tre plan, va? Det man skulle ha, där man hade plan 1, där hade man själva driften, och så hade man plan 2, hade man säden, och så hade man magasin och sånt där på plan 3. Och en intressant grej hur man gjorde när man liksom kom med råsäden hit, för att man skulle sortera ut vad man skulle ha som klass 1, 2 och 3, så tog man en skåver och så ställde man sig i rummet där man skulle måla, så kastade man säden mot väggen. Och den bästa säden, alltså den som var tyngst, den stannade närmast väggen. Mellan säden, den man då kunde använda, fast andra klassen, den kom en längre bit ut. Och den enklaste, så att säga, det som egentligen inte var säd, man kan kalla det var djurfoder, det for längst ut, va. Så sorterade man säden för att få olika klasser på den, va. Och då malde man det som var längst in mot väggen. Ställ dig på bron över ån och titta nedströms. Alltså här ser vi ju nu grundsättningen av de här byggnaderna. Där hade vi kvarnen och sen hade vi liksom sågverket, grundsättningen för den. Den där plattan du ser där nere, det var ju det man göt då för den här lokomobilen när man hade den driften på sågverket. Här uppe då, där nu torpet här står, det var ju då stall och smedja. För att tillverka. Jag tror man till och med gjorde klingor för hand. Köpmän köpte ju in rätten. De köpte ju in sågverket. De köpte in kvarnen. Och de köpte in fallrätten. Det var då några handlare från Stockholm. Och som var knutna. Sådana här handelsmän som for runt. Va. Och då byggde de också samtidigt. Började bygga ett kraftverk nere vid mynningen. Som togs i drift 1921 och påbörjades bygget 1919. Va? De köpte också in en markbit då, för att de tog en turbin från träsket, från den sydliga delen av träsket, rätt ner till kraftverket. De använde inte bäcken då, utan det var turbin. Den vägen de tog vattnet för fick en helt annan fallrätt. Framförallt på slutet gick det väldigt, väldigt brant. När den togs i bruk 1921, då kopplade man ju på eldrift på sågverket här. Och det kraftverket var ju i bruk, det försedde byar ända till Bondersbyn och Rian med ström. Så det var ju, ja, man kan säga mycket, men det var väl 89 kilowatt den producerade. Besök också gärna andra platser som vi beskriver inom Ekomuseum Historisk Skogsexport från Kalix Älvdal och lär dig mer om Älvdalens karaktäristiska historia. I byn Näsbyn i östra delen av Kalix samhälle finns Englundsgården, den mycket välbevarade bondgården från 1800-talet. Vid Kamlungeforsen går det fortfarande att få en god bild av den uråldriga näringen med kärexport. Det finns också audioguider på flera andra platser längs Kalix Älvdal. Du hittar audioguiderna och mer information på www.historiskskogsexport.se.